พาท่านใดไปหรือเปล่าถ้าพาท่านใดไปขอมาฟด้วยท่านใดที่สลามมาก็ขอตอบนะทีนี้ก็คือวะอะลัยกุมสลามวะเราะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺอันนี้เราปิดประชุมกันครับซุบฮานะกัลลอฮฺวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกุมวะเราะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺครับ